tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I a partir d'aquest momentet, fins a 2:15 estarem aquí fels i companyia. M'ha quedat bé? Jo penso que ja sí, podem plegar. Sí, és una presentació correcta. Anava a dir, ja podem plegar, no, també queda lleig, no? Només començar no. Ja a voler plegar, sí, no? Sí. Bé, això és En Companyia i cada dilluns estem aquí fels i companyia, doncs, amb aquesta sintonia. Mm-hmm. Avui jo, a veure, tinc un problema d'ulleres. Tinc unes ulleres de mirada a prop, però no tinc unes ulleres de mirada lluny. Yeah. Per tant, quan miro el tècnic el veig borrós. Clar. Quan miro els papers els veig bé. Clar. Quan miro l'hora, com per exemple ara dius, són les 12:06, el veig entre borrós i... Facis unes progressives, que això vos li serviran per... Ja les tenia, però se'm van trencar la setmana passada. Ah, miri, no hagués jugat a futbol amb elles. Això és també... És que vostè es posa això... no, molt xulito. El problema va ser que jo vaig xutar i el porter va blocar massa fort. Ah. I em les va trencar. I què va blocar, el cap? L'ullera. Jo li vaig xutar les ulleres. I el porter es va tirar i va... I li vaig dir al meu gendre, no juguem amb les coses de menjar. No s'ha de jugar amb les coses de menjar, ni de beure, ni... Exacte. Ara, en sèrio, senyors i senyors, les ulleres me les vaig trobar sobre la taula trencades. Misteri? Tot, quan jo vaig dir, se m'han trencat les ulleres, tota la família va xiular, cadascú cap a la seva banda, com si no passés res... Aviam. I fins i tot algú va fer cara de sorpresa i va dir, ah, se t'han trencat les ulleres? No va haver ningú que digués, ah, jo no hi era, eh? No, perquè això és un... A veure, quan vostè està en un lloc i diu, m'han robat la cartera, i surt un que diu, jo no he sigut, dius, clar, aquest ha robat clar, més d'una cartera. Clar, exacte, per això. Per això, la família meva és una família que ja està molt, molt picardejada. Sí. Quan dius, què ha passat amb les ulleres? Tothom dissimula. No sé. Han après de mi. Que són aquella gent que va al metro, de sobte necessites fer una ventositat, la fas i llavors olores el del costat i fas... I llavors tothom olora el del costat es posa vermell i quedes com un senyor. Però això ho fa vostè? Sí. Una mica marrano, eh? No, escolti, quan tinc necessitat. Sí, no, clar, però... No sé. Hi ha vegades que vaig amb la senyora i dic, tu vols seure? Diu, tu vols seure? Tu vols seure? I què fa? La senyora diu, no fem el numeret perquè, clar, si aquesta gent se'n va per la pudor, jo també hauré d'aguantar la pudor. I aquí és quan ja m'entra el càrrec de consciència, clar, si la senyora seu, però ha d'aguantar la pudor també. També, pobra senyora. Llavors, de totes maneres, és un mètode, dins de tot, més civilitzat que el que jo vaig viure l'altre dia en un autobús, que sap aquests seients que hi ha reservats per la gent gran, per la gent embarassada i tal. Sembla ser que estava ocupat per un senyor. I va entrar... Igual que no estigués embarassat. Podria ser, però no semblava. Feia panxa? No feia panxa. Però va entrar una senyora, acompanyada d'una senyora gran, i el va increpar. Només entrar ja allò que dius, voy a por él. I, escolti'm, que això, vostè s'ha d'aixecar. I el senyor es veu que li deuria dir, jo estava una mica allunyat, però per el que em vaig adonar. Li va dir, home, és que jo estic sentat també. Oh, però és que això ho diu la llei, que la llei és que per la gent gran, i miri la senyora aquesta, que tal, que qual. Total, que es van embolicar, la senyora li va fotre un cop de puny al nas, no sé. El senyor sagnant pel nas, li va agafar dels cabells, es va quedar amb un grapat de cabells al cap, es van batossar tot allà, el conductor de l'autobús va parar, va anar cap allà, els va separar, va fer baixar la senyora gran i a la jove, i llavors el senyor es va quedar allà aixugant-se el nas. Una senyora que anava amb l'autobús va trucar als Mossos d'Esquadra, van venir els Mossos d'Esquadra, total, que un trajecte de mitja hora es va convertir en una hora, i vam viure un espectacle en directe per això d'aquests cellers. Està molt bé, i aplaudien. No, torero, torero. No, molta gent va baixar, però va dir, ui, que quan pugi aquesta senyora és molt rabalera, eh? Clar, i si resulta que ara el senyor era pirilític? Clar, però que potser era coix aquell home i per això hauria d'estar segut. Tot això ve per la mala gaita que n'hi ha d'alguna gent que es pensen que, tenint raó de que aquests seients són reservats per, abans de dir-li, escolti'm, vostè Jequis, se li ha de demanar de bona manera, escolti'm, miri, perdó, la senyora és gran o és vella, o és... perquè ella et pot dir, miri, és que jo acabo de patir un infart i m'haig de seure. Clar, s'ha de demanar bé. Clar. I després... Hi ha gent que no l'ha patit l'infart i ho diu. Bueno. Posa així carona i diu, oi, que no veu, que no veu, que m'ofego. Bueno. I diuen, no, deixi, segui, senyor, segui. Però llavors aquest senyor està fent una malifeta. Sí, bueno, però va assegut. Això sí. Així està vostè de malifeta, escolti. Ell va amb ses posaderes a ses seient. Això sí. I va fent camí, escolti. I a més, bon actor. Bon actor. Bon actor. Bon actor, sí, perquè sí. Millor... Sí, perquè de tant en tant va fent... Sí, home, no. Això, a veure, si tu dius una mentida l'has de mantenir. Sí, clar. Perquè no hi ha res pitjor que dir, és que m'ofego, i llavors dius no. I després és quan s'aixeca i va saltant fins a la porta de sortida, surt d'un bot, i la gent diu, ostres, no s'ha... És que al cap de 10 minuts se'n passa. Sí, miri, quina casualitat, la poció màgica. Exacte. Bé, senyors i senyors, això és en companyia... Per cert, estic molt content ja perquè el senyor Merkel l'ha beneït amb el senyor Rajoy. Ah, jo em pensava que estava content perquè havia acabat el futbol ja, quasi. No, sí, però si el mes d'agost ja... Ara el mes de juliol tornem a tenir... Tornem a començar, clar. I entremig tenim unes Olimpiades. Exacte, ui, és veritat. A Londres, el de London. Sí. Les deu inaugurar l'Orelles, no? Home, amb suposo, la Camina, suposo. La Carmina. Clar. Deu volar per sobre l'estadi amb les orelles. Com el Dumbo. S'encendrà el pavoté. Està molt bé. Està molt bé allò que encenen el pavaté i com que no agafa prou la flama, quan jo estic a la barbacoa, bufo. O vento, ell deu ventar amb les orelles. Amb les orelles, clar. Tumba, flama cap amunt. Tanta història i allò ho van putar, no? Escolti. Sí. Pensen que la fletxa va donar el pavaté del 92? Sí, que jo ho vaig veure-ho. Jo ho vaig veure-ho. Això són efectes especials. La fletxa passava per allà. Passava per allà i el senyor va al botonet resant perquè no els hi falli l'interruptor. No, home, clar. I ja està. Però va quedar maco o no? Sí. Ah, doncs ja està. Això sí. I el senyor de la fletxa es va fer famós. Ah, això sí. Ah. No ha fet res més de bo, però és el senyor que va enfletxar. On va posar l'ull, va posar la fletxa. Bueno, pam amunt, pam avall. Bueno, poc, no. Va passar per allà. Va tenir més punteria que el Sergio Ramos tirant el penalti. Això també s'ha de reconèixer. No sé, perquè jo encara dubto que el Sergio Ramos volgués posar la pilota entre els tres pals, eh? Miri què li dic. Bueno, deixi-ho estar, perquè, sí. En fi, l'altre dia ho discutia amb una persona, deia, a veure, un senyor que es dedica a això només, que és la seva feina, ha de posar la pilota un pam dintre, un pam fora, com a molt. Però, clar, 28 metres amunt, o 30 metres amunt... Perquè es va equivocar, mirava cap amunt, la pilota, la porteria la va veure molt amunt. Ja, és qüestió de vista. Va veure molt. Va veure molt, sí. Va veure molt. És el que passa, és el que passa. En fi. Doncs bé, senyors i senyors, els diré que estic content per la senyora Merkel, ja ens ha beneït amb el senyor Rajoy, me li he dit, passa a jeure. I el Rajoy, sí. Diu, bon minyó. Jeu, sí. Ja està. Bueno, però ara l'holandès la posarà ferma amb la Merkel, eh? Jo sempre he dit... La Merkel igual està equivocada. El que passa que ella es manté amb això de la batalla i tal. Al final no podrem demostrar que està equivocada perquè ja no quedarà ningú per demostrar-ho. No, bueno, això és un altre perill que patim. Sí. Però la Merkel deu estar equivocada. No anem per bon camí. Home, portem ja molt de temps que la cosa no s'adreça. En fi, deixi-ho estar, l'adreçar ha quedat bé. Sí. Bé, senyors i senyors, com sempre aquí en aquest programa hi ha un equip de gent que està treballant, en el control de sol el nostre company, el Jordi Acosta, que el veig borrós, però és maco. Però està, eh? Suposo que deu ser ell. Sí. Aquest és un altre. Jo li puc assegurar. Molt bé, gràcies, company. Jo el veig com sempre, vaja, vull dir, des d'aquí. O sigui, malament. També, però... Vostè també la vista no és el més lluny seu. No. Però abans hi ha estat al seu costat, que li he donat el full de... Va, sí, jo també l'he saludat, però com que anava sense ulleres, jo, no ell... Ja. Dius, m'hi suposa que era ell. Ja, ja, clar. No, és. És ell, sí, és ell. Doncs després a la redacció tindrem el senyor Manel Piñero, tindrem el nostre grum i, com sempre, el nostre gran estol de col·laboradors, el senyor Jaume Capdevila Cap, que bé, ens fa 5 cèntims, doncs d'aquestes coses del còmic, d'aquestes coses de l'humor gràfic, de revistes, etc, exposicions, ja saben que és un senyor que sempre ens dona les últimes notícies i ens adreça a llocs on podem gaudir una mica de tot això. Mm-hmm. Després tindrem el nostre ínclit professor Braut, que avui ens parlarà de les monedes. Money, per si el Grècia surt de l'euro. Ell farà una teoria, ens parlarà d'altres monedes, poden comptar vostès quines monedes, que acabarem parlant de la tifa de camell de Bondongo Damunt, que deu ser una moneda que es deu cotitzar molt. També. Dic jo, eh? Dic jo, coneixent el professor Braut... Deu cotitzar en borsa. Exacte, coneixent el professor Braut pot passar qualsevol cosa. Després tindrem el senyor Monegal, el nostre gran crític, el nostre gran ritio de la comunicació, que ens fa la crítica de la companyia, des del mateix en companyia, però com que la setmana passada no vam estar aquí, ens pentina simplement, directament. Sí. O sigui, ja saben vostès com funciona. Diem, bon dia, senyor Monegal, jo ho dic amb molta educació, i llavors ràpidament doncs, ens insultarà, ens dirà gandús, totes aquestes coses. Ja ho veuen. Ja ho veuen. Si vostè imiti el que... Veurà vostè, en fi. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà de lo seu. Aviam si avui tenim sort. Sí, sí, avui sí. Bueno, m'ha confirmat la seva assistència telefònica amb un correu aquest matí. Correu electrònic, sí. Que s'hagi dormit, no ho sé. Bueno. Que li hagi sortit una altra cosa i no el trobem, no ho sé. Pot ser. Segons ell, avui estarà. Exacte. Clar, el problema és que el correu contestava dient esta mañana, li has de dir sí, esta mañana. Esta mañana. El problema es fa els dilluns, no es fa el dimecres. No, clar. En fi. I després parlarem amb un il·lustrador, que és el Franchu, que és un senyor que és especialista en cargols. I quan dic cargols em refereixo a aquests... No menjar-se'ls, no. Bueno, menjar-se'ls no ho sabem. No ho sabem, ja li preguntarem. No em refereixo a això que es posa amb els cotxes i de més, i que s'apreda amb un tornavís, no. Aquests bitxets que corren, que porten la casa sempre a sobre, que no els desdonen mai, suposo. Això de que corren, es desplacen poquet a poquet. Entre ells deuen haver-hi els seus piques, eh? Sí, jo, no ha fet mai carreres de cargol? No, són molt avorrides i m'adormiria. Ah, però jo sí. I els has d'anar tocant l'anteneta perquè vagin rectes. Sí, o sigui, toca l'antena i llavors derrapa. No, tant com derrapar no, però s'adrecen la direcció. Jo penso que això és crueltat mental. Tocar-li l'antena al cargol. No ho sé. Només li toco l'antena amb la punteta del dit. S'imagina una cursa de cargols? No carrera, no. Allò que fan una cursa de braus, una cursa de cargols. El torero cargoleiro. Home, un passe podria durar molt d'estona, eh? Vull pallar. Diu, ui, que manolina, que manolina más bonita. Sí, sí. Una mica... Diu, y ahora vamos a hacer la suerte de la capea. Sí, una mica avorrit, eh? Sí, com la carrera. Sí, com la carrera, però mira, la carrera encara hi participes més. Sí. Doncs bé, els deia que el senyor Franchu ha tret un llibre que es diu La tira de cargols i que és humor sobre cargols. I nosaltres parlem amb ell perquè el senyor Capi ens va fer 5 cèntims de que això ho ha tret gràcies al Verkami, que és un sistema de mecenatge, sí, petit mecenatge, etc. Això comentarem tot això amb ell. I aquest programa, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. Bé, senyors i senyors, ara en aquests moments ja us hi hauria de dir, com fem cada dilluns, bon dia i bon sol, però direm només bon dia per saludar el senyor Jaume Capdevila Cap. Bon dia. Bon dia. Bon dia i bon sol, que aquí Verge fa una miqueta de sol. Vosaltres en teniu? Perquè no. Estàs més alt. No, no, no. Hem tingut vent, ahir vam tenir pedrissades, en fi, aquí no el sol. Avui bufa molt el vent, sí. És allò que diuen, és un sol engripat. Engripat, no. Bueno, aquest canvis de temps, aquestes coses passen. Aquestes coses passen. Sí, sí, sí. No, no tothom té la sort d'estar a Berga, gaudint del sol, de l'alta muntanya, d'aquest sol que et posa moreno. També ha fet dies de pluja i tot plegat. A mi l'únic que em consola és que de tant en tant a Berga neva, i aquí no. Bueno, aquí sí que van a veure una vegada. De tant en tant. Però allà a Berga els hi cau la neu i llavors dius... Però ha d'haver de tot. Es queden aïllats. Exacte. La gràcia és que quedi repartit, que la cosa, doncs, n'hi havia d'anar de nevar, plogui d'anar de ploure, i faci sol, i no n'hi ha de fer sol. No? Sí. Malauradament, últimament, el temps fa al revés de tot el que vostè diu. Neva on no ha de nevar, surt el sol a no sé on, i el pagès que està esperant que li caiguin quatre gotes li cau una pedrissada i se li mata tota la collita. Sí, en fi, és veritat. Senyor Cap, de què parlarem avui? Que si no perdrem el temps... Parlant del temps, perdrem el temps, no? Doncs sí. Jo volia parlar de sobretot d'una iniciativa que es va dur a terme el divendres passat, però tot plegat ben marcat pel Dia Internacional dels Museus, i també justament amb motiu del Dia Internacional dels Museus, doncs, aquest dissabte es va celebrar a Barcelona també la Nit dels Museus, i va haver-hi diversos, pràcticament tots els museus de la ciutat que tenien les portes obertes fins a altes hores de la matinada, o si més no, fins a l'horari que no és habitual. Un after hour de museus, eh? After hour de museus, que no està malament, perquè és una iniciativa que té bastant èxit. És a dir, jo els dies aquests que fan nits dels museus i coses d'aquestes, jo recordo fa uns anys s'hi podia anar, i últimament, l'any passat, i aquest no, ja no hi vaig anar, però l'any passat, o sigui, l'anterior nit dels museus ja no es pots anar enlloc, perquè hi ha una gentada impressionant. Al museu, no? Fem cua, bueno, no sé, el museu és impossible veure res, un cop ets dintre, però abans d'entrar ja has de fer cua, és a dir que... Això demostra que la cultura, si no es paga, la gent hi va. És un problema de peles. Un dia a l'any, perquè si tot l'any ho fas gratis, segurament tampoc no hi anirà ningú. No, en canvi, normalment fas pagar, i un dia a l'any o dos o tres, uns quants, no fas pagar, llavors hi ha gent, és un fenomen curiós, no? Com el fet de pensar que t'estalvies no sé què i que hi ha, no sé, o potser és veritat que l'horari nocturn afavoreix també la visita al museu, no? Perquè la gent normal, que l'horari normal que estan obert al museu, doncs també té la seva feina, té les seves coses, i després quan dius, surto i me n'aniria a veure, doncs ho has de fer el cap de setmana o el museu està tancat, no? Sí. Per tant, també podria valdria la pena replantejar-se els horaris. De museus, no sé. Clar, el que passa que llavors has de pagar seguretat, has de pagar d'una sèrie de gent que estigui allà a la nit, i això ja s'encareix. Això és veritat. I bé, això és trobar vies per arreglar això. I fet dels museus, per exemple, es va poder veure dues iniciatives de tota l'ampli oferta, perquè va haver-hi coses, hi ha museus molt interessants a Barcelona i coses que s'han de veure. Però va haver-hi dues coses especialment relacionades amb això que ens interessa a nosaltres, que són els ninots i els dibuixets. I dues coses, doncs, que em sembla que val la pena. Una era que també l'Arxiu Històric de la Ciutat, tot i no ser un museu, va tenir oberta la seva petita exposició que dedicava al Cucut, que és una exposició que ja n'hem parlat unes altres setmanes en aquest lloc, i es pot veure durant tot el dia, això no hi ha, i és gratuïta, i no hi ha cap gratuïta. Mena d'això, però va estar oberta, doncs, també fins a altres hores de la matinada a totes aquelles persones que volguessin visitar aquest dissabte. I una altra cosa és que el Museu Olímpic de l'Esport, que és un museu curiós, si més no, que està ben bé situat al costat de l'estadi Lluís Companys, a la muntanya de Montjuïc, i que és un museu que és un búnquer, perquè és un museu que no està construït a l'exterior, sinó que està excavat a la muntanya i està tapat amb una mena de turó, és a dir, que tu veus allà i veus una mena de porta ficada dins de la muntanya que no saps ben bé on porta, i llavors et fiques cap a dintre i fa com una, diguéssim, una espiral cap avall, que és una nau industrial, és a dir, el van construir, l'empresa constructora d'això van ser uns que feien pàrquings. El van fer el museu cap a baix, no? I tens una miqueta una visió de la història de l'olimpisme. Enfonsant-se. sí, enfonsant-se. No, home, no, això de golfisme va... Però tens la capacitat de veure, en el possibilitat de veure sobretot els Jocs de Barcelona, hi ha tots els vestuaris que es van fer servir, hi ha un tot de parafernàlies d'aquelles que es van fer servir per la inauguració dels Jocs del 92, és a dir, un museu que repassa la història de l'esport, els Jocs Olímpics especialment, i fa molt èmfasi en el que va ser els Jocs de Barcelona 92, i aquest any, just a finals de l'any passat, van inaugurar una nova part del museu, que hi ha una nova museïtzació, que és explora, doncs, en un espai limitat, és un espai molt petit del museu, però explora la relació del que és l'esport amb vista a través dels ulls de la caricatura, de l'humor gràfic i del còmic. Ah, està molt bé. Està molt bé. És una cosa que és interessant, doncs, veure aquest museu de l'esport, que està molt bé, i que han fet, doncs, una part dedicada a veure com la fotografia i l'esport, el cinema i l'esport, i també el llenguatge aquest del còmic i de la il·lustració i de l'humor gràfic, especialment de l'humor gràfic, és a dir, perquè com que m'ho van encarregar a mi, els he de dir que jo, o sigui, home, sí, el còmic està molt bé, però l'humor gràfic l'hem de remuntar més endarrere, perquè és veritat que hi ha exemples d'humor gràfic que retrata l'esport molt abans que el còmic, que també hi ha representat, evidentment, doncs, a la segona meitat del segle XX hi ha grans historietes, grans personatges de còmic que parlen de coses relacionades amb l'esport. Però que és una museització interessant, feta d'aquesta manera així moderna i atractiva, doncs, que els museus ara es porta molt això de que siguin molt moderns i que no veguis gaire res, però que sigui molt modern, no? Doncs, sí. Però és una museització interessant que explora, diguéssim, aquest petit aspecte del que és. Està molt bé, això. La relació humor i esport, sí. Està molt aquestes bé. Iniciatives sempre valen la pena, sempre. Sí, llavors suposo que s'ha de pagar entrada, però, malgrat que aquesta nit dels museus hagués estat... Sí. Normalment sí. Exacte. Normalment sí, és una entrada, bé, com tots els museus, tampoc és cap cosa, però també hi ha diversos dies a l'any, que no sé per què, doncs, que si la nit dels museus, la festa de Sant, no sé què, la dia de portes obertes, no sé què, hi ha diverses ocasions d'acostar-s'hi i veure-ho gratuïtament. I també, diguéssim, amb motiu de la nit internacional dels museus, per això ja va ser a Madrid aquest divendres, no sé què està, Alcalá de Henares, perquè... Carambes! Com viatja museu... vostè, senyor Cap, no, com viatja? No, hem d'anar fent. És un cul inquiet, vostè, eh? Sí, jo saps que tinc un problema, que és que no sé dir que no. Llavors em diu, no, s'ha de fer, no sé què. Jo llavors vaig a Alcalá, a Madrid, i em trobo fatal, perquè jo sempre faig la meva migdiada, després... Estic marejat tota la tarda, però per amor de la causa, doncs, s'ha d'anar i s'ha de fer. I vam ser, doncs, el Museu Arqueològic Regional de la Comunitat de Madrid, que està a la localitat d'Alcalá de Henares, i allà es va presentar una exposició i un diari, diguéssim, que era l'exposició i el diari, són el Diario del Pleistoceno, que és una iniciativa, doncs, que va sortir conjunta de l'Institut Quevedo de l'Humor, que és el que ha agafat el relleu, diguéssim, del que eren les activitats d'humor gràfic de la Universitat d'Alcalá de Henares. Allò era un petit departament que depenia de la universitat, i per tenir una mica d'independència jurídica i tot plegat, doncs, es va crear aquest Institut Quevedo de l'Humor, que segueix depenent de la universitat, però té els instruments, doncs, com per fer la seva via, i, doncs, col·laborant amb el Museu Arqueològic Regional, el que hem fet, doncs, és acostar, diguéssim, el que és el món de l'arqueologia al públic en general a través de l'humor. I per tant, hi ha una petita exposició i s'ha editat un petit diari, un diari d'unes 20 pàgines, on a través de l'humor, a través de les vinyetes, doncs, de diferents humoristes, doncs, com hi ha Forges, hi ha el Ricardo del Mundo, hi ha el Gallego Virrey, hi ha, doncs, el Toni Batllori també, hi ha la Nani Mosquera, hi ha aquest del Cucutxumuxo, sí. I l'Antonio Mingote, per exemple, doncs, que també estava col·laborant amb això quan... sí, poc abans de morir, sí. Exacte, poc abans de morir. Llavors vam reconvertir també això en una miqueta d'homenatge a Mingote, reivindicant també la seva figura, però és una porta, diguéssim, oberta a l'estudi de l'arqueologia, a la prehistòria, a través de l'humor. I és una cosa ben interessant. El que la gent pot veure és una exposició que hi ha al Museu Arqueològic, aquests dibuixos, però també s'ha editat un petit diari, que es diu Diari del Pleistoceno, on, doncs, a través dels dibuixos... Que el venen, aquest diari el venen o el regalen quan entres al museu? El regalen en el museu, el regalen, i la intenció també és repartir-lo en els diversos museus arqueològics que hi ha en tot el territori espanyol. Vam fer la presentació el divendres amb el Forges i amb el Gallego Rey i amb tota la gent allà, i la intenció és repetir-ho, que no sé jo si, jo què sé, la setmana que ve ja hauran arribat els exemplars, si els repartiran, si s'han de demanar, si... No sé la mecànica exacta de com anirà això. De moment, el Museu d'Alcalá, que és el de la Comunitat de Madrid, sí que, doncs, tu entres al museu i et regalen un exemplar d'aquest diari, si tu el vols. I és interessant això, perquè hi ha doncs, una trentena de dibuixants que a través de l'humor t'introdueixen doncs, en el món de l'escolícia, i llavors hi ha un seguit de textos, uns quants que són humorístics, broma, i uns quants que són seriosos, que analitzen una miqueta doncs, de prestigiosos paleontòlegs i de prestigiosos investigadors d'universitats, doncs una miqueta també la relació entre l'ésser humà i l'humor en el camp de l'evolució, o doncs, de l'evolució de les imatges còmiques pintades doncs, en, primer a les parets de les coves i després doncs, a les, en el món de la història de l'art. És a dir, una combinació bastant interessant del que és humor i informació que fa un producte molt, molt atractiu. Això ho vam presentar doncs, també el dia 18, el divendres, amb motiu també del Dia Internacional dels Museus. Estem. Una iniciativa que estaria molt bé doncs, que prengués exemple i que tots els museus potser tampoc, però que els museus veiessin realment que l'humor és una eina molt, molt, molt interessant per acostar-se a qualsevol temàtica. Mm-hmm. Sí, sí, però això costa, porta... Això costa que la gent sí. Ho vegi, Costa fins que ho veuen, perquè la veritat és que si tu tens a les mans el diari que et del País Cafè, no? La veritat és que jo penso que qualsevol director de museu diria, ostres, però això és fantàstic, perquè la veritat és que és fantàstic. I el fet d'explicar la matèria que fos, és a dir, un museu d'arqueologia, doncs és un museu d'arqueologia, però si tens un museu de botifarres, doncs de botifarres, el que faci falta. Explicar-ho amb aquesta eina tan fantàstica que és l'humor, la veritat és que s'aconsegueix fer un efecte impressionant. I tota la gent que hi havia allà a Alcalà van quedar gratament impressionats, gratament sorpresos d'aquesta iniciativa, perquè el producte en realitat és molt bo i et permet aprendre coses que un arqueòleg t'ho explica allà de manera seriosa i t'ho documenta, però un humorista t'ho diu quan no vol la cosa i pam, sí, i te'n recordes, no? Allò que et queda gravat la informació que t'estan donant, no? Per tant, és una eina molt, molt, molt, molt, molt potent a l'humor per el que és... Per explicar coses. Sí, senyor sí, Cap, sí. Ja sé que sempre em passa el mateix, l'haig de tallar. Ho hem de deixar aquí. Això queda lleig, sempre li dic que l'haig de tallar, queda lleig perquè sembla que el tracti de fuet, però no és, home, no és aquest el cas, sinó que... Sé que en temps de retallades, fins i tot els programes de ràdio, doncs s'ha de retallar. Sí, és que tenim un horari i l'hem de complir. I parlar amb vostè se'ns fa molt grat i van passant els minuts i ens passa aquestes coses. A més, queda molt lleig tallar el cap. Tallar el cap queda molt lleig. Queda molt lleig tallar el cap. Doncs el que farem serà acomiadar-lo fins al proper programa. Molt bé. Fins la setmana que ve, fins al proper programa. Adéu-siau. Adéu-siau. Que vingui, que vagi molt bé, bona setmana. Igualment. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres, on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable. Carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i... Bé, que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, Avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. 91.2. 12 i 35 minuts i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. Esperis que miri bé. Sí, 12 i 35. Sí. Sí, és que ja m'agrada que els números em confonen. Ja. No. Vostès que porto les ulleres d'estar per casa. Un dia, ja si haig de portar les ulleres, un dia vindré amb pantufles. Home, perquè porta les ulleres suplents. Clar, llavors no porta sí, les titulars. Però les suplents no tenen res a veure amb les titulars. No, per això. Clar, els suplents són allò per pa mirar a medio metro. Exacte. Que diuen, eh? Bueno. O sigui, allò per ser una mica... Quelcom més que el romper teixos. Per això són les suplents. Però... Si fossin les titulars... No, si aquestes estarien... són les de treballar, són les de... Però clar, no puc mirar tots els llocs. I què està fent, llavors? Estic treballant, però amb petita escala, col dir. Com s'embolica, com s'embolica. Sí. Anem per feina. Bé, senyors, senyors, al principi del programa jo us deia que avui parlaríem amb un humorista gràfic, que és el senyor Franxo, que ha dedicat pràcticament moltes hores de la seva vida a dibuixar cargols. Sí, senyor. I quan dic cargols em refereixo a aquests bitxets que corren, que com deia el senyor Soler, ell feia carreres de cargols. Sí. Qui no té feina, pentina el gat, també els hi dic ara. Bueno, ja fa molts anys, d'això. Mira, jo jugava al futbolín amb botons. També, veu? Coses. Però era més divertit, perquè clar, el botó corre més de pressa que un cargol. Això sí, ara. Això sí, depèn de l'empenta que li donguessis, clar, perquè el botó sol no corre. Exacte. I doncs bé, el senyor Franxo un bon dia va rebre una il·luminació i va dir, els cargols... seran part de la meva existència. I s'ha dedicat a això, als cargols. Ara li preguntarem per què. Per què aquesta dèria en cargols? Per què? Igual és que un dia van a Lleida i es van patxar de cargols. Podria Tot ser. Tot podria ser. Bon dia, senyor Franxo. Bon dia, senyor. Bon dia. Què hi ha? Com anem? Com estan vostès? Pues mira, aquí treballant amb unes condicions, les meves, em refereixo penoses. Puig que tinc les ulleres trencades. Bueno, és un drama. És un drama que ara no ve cuento. Escolti'm, vostè què passa? Que van a Lleida, es van patxar cargols i dius, ara dibuixaré cargols? No, ara... El més curiós de tot és que a mi no m'agrada menjar cargols. Vaja, home. No està molt bé. Vaja, home. Això... Hi ha gent que no ho entén, eh? Però hi ha gent que diu, aquest... Bueno, és això, no? Lo normal és pensar... Aquest deu menjar cargols. Clar. No. A cada hora. No, miri, ara ben mirat veig que no, perquè si no, no els podria tractar tan humanament com els tracta. Perquè, clar, si vostè se'ls menja, ja no els pot tractar humanament. Si es tracta humanament, no se'ls pot menjar, perquè, diu, són uns éssers que tenen vida. Que els estima. Que els estima. I el que està passant també és que gent que llegeix aquestes tires i que li agrada menjar cargols, després em diu, hòstia, és que ahir vaig anar a menjar cargols I els mirava i veia els de les teves tires i em feia com pena menjar-me. Vostè... Encara li vindrà el gremi de cargolaire i veurà vostè. Sí. Vostè segueix per aquest camí que encara el trobareu amb unes sabates de ciment a l'aigua del port. Escolta'm, i com deia abans el Lluís, has fet alguna vegada carreres de cargols, tu? Doncs no, però tinc unes ganes boges. He buscat per internet, i sí que hi ha. Clar, de cargols. Jo deia que per que segueixin la línia recta se'ls hi va tocant l'antena per adreçar-los. I jo deia que això és crueltat d'animal. Clar, vostè li toca a l'antena i el cargol derrapa. Clar, gira. No. Bueno, explica'ns, de què ve aquesta dèria fer cargols? Doncs, mira, la cosa és que jo havia fet humor gràfic i faig minots i així... Però no tenia cap sèrie pròpia, no tenia res, bueno, cap personatge així que es pogués identificar amb la meva obra. I un dia pensant, bueno, buscava algun tipus d'animal, el que sí que tenia ganes era fer algun tipus d'animaló o alguna coseta. I com ho volia fer en català, no sé, un animal com molt d'aquí és el cargol, no? Ja no només per la cançó del cargol trou banya, sinó perquè... No ho sé. També hi ha el burro català, eh? També hi ha el burro català. Sí, sí. però clar, el ruc costa més de dibuixar, oi? Digues la veritat. Ahí está la cosa. Ahí andamos. Ahí estamos. L'altra, la part que jo no explico, però que és tota la veritat, és que un cargol ni té braços ni cames. Mm. Aleshores, clar, a l'hora de dibuixar és una delícia. Sí, però té les dues banyes que tu els hi fas als ulls, amb la qual cosa això ja complica el dibuix, eh? Sí, sí, sí. Però la cosa estava en no fer... Vosaltres, que també feu ninots, la cosa estava en no fer ni braços ni cames. No, sí, està molt bé. Estem quedant com uns ganduls de molt de cuidado davant de tota l'audiència. No, jo quina fama. Estic quedant. Clar, diu, quan menys dibuixem, millor. Mare de Déu, senyor. En fi, llavors tu un bon dia tens una pàgina web que vas publicant aquestes tires i un bon dia dius... Vaig a fer-los, els vas fer primer en miniatura fa 2 anys, que sí, jo tinc la miniatura aquella. Sí, també. Tinc la miniatura, i un bon dia dius, ja m'animo i això ja ho faig a lo grande. A lo grande. Ja com si fos un editor. Els cargols han crescut. Exacte, els cargols. I fas la tira de cargols i per fer-ho t'embarques en una cosa que es diu Verkami, que el senyor Cap ens va fer 5 cèntims fa aquests... Sí, uns programes enrere. Uns programes endarrere. Sí. I això és una espècie de mecenatge, no? Explica una mica com rotlla això. Sí, el Verkami és una de les plataformes que ho fan, i en d'altres, però que bàsicament el que fan és ajudar al micromecenatge. Mm-hmm. El micromecenatge és, tu tens un projecte, mm-hmm. la majoria... Clar, hi ha molts projectes que són artístics, però també hi ha projectes d'investigació, hi ha projectes d'empreses i així. Aleshores, què fas? Tu presentes el projecte i durant 40 dies mm-hmm. la gent que aposti per aquest projecte, és a dir, que li agradi o que cregui que pot tirar endavant, fa petites aportacions, de 5, 10, 15, el que tu fiquis d'euros. Mm-hmm. Què passa? Un cop, en 40 dies, si aconsegueixes els diners, se't donen tots aquests diners per poder fer el projecte, i la persona que fa el projecte s'encarrega de donar recompenses a tots els seus mecenes. Ah, està molt bé. I els cargols han anat per aquest camí. O sigui que si hi ha un senyor que et fa una aportació de 500 euros, l'has de convidar com a mínim a sopar, no? Clar, sí, tu abans de... Diguéssim que tu abans dels 40 dies t'has de fer una miqueta una planificació de què regalaràs a cadascú. Clar. Vale? És a dir, aleshores la gent quan ja fica els diners ja sap el que li toca. Ah, estupendo. Clar? O sigui, dius, sí. 5 euros, un llibre. Per exemple, jo avui he anat a buscar una de les coses que donava... Mm-hmm. Eren unes tasses amb un cargol, sí. Mm-hmm. amb una serigrafia d'un cargol. Doncs ja tinc les tasses per poder-les enviar als mecenes. Molt bé. Està molt bé. I quan més, a part de les tasses, què més has fet? Perquè has fet més coses. Doncs mira, he fet samarreta... les samarretes encara estan allò, me les estan pintant. Samarretes, xapes... Hi havia un cargol de fang per la gent que fos superfan i que volgués ficar molts diners. I també he donat originals, dedicatòries... Està molt bé. Lo de la samarreta m'agrada. Aquí va la imaginació de la gent, eh? Sí, clar. Lo de la samarreta m'agrada... Que convida a sopar, jo... jo no. I la publicitat perquè la gent pogués participar en aquest mecenatge, com ho vas fer? A través del teu blog o tocant amb els amics? Escolta'm, mira, que estigui embolicat amb això, fes-me propaganda... Sí, mira, per començar, com tothom comença, no?, que és avisar amics i avisar família, que són els que sempre pringuen, pobrets. Sí, clar. I... Els que no et poden dir que no, els que no et poden dir que no, eh? Que no et poden dir que no. Però després vaig fer molta campanya via xarxes socials. Mm-hmm. Twitter, Facebook, i bàsicament per aquí... em vaig quedar molt content perquè realment va tenir una resposta molt bona. Mm-hmm. Sí, sí. Vull dir, si tenia 40 dies per aconseguir els diners, jo en 20 dies ho vaig aconseguir. Està molt bé. I tot el que vaig fer a partir dels 20 dies ja va ser de més. Hem de dir que n'hi havia una data límit que era pel Saló del Còmic, no? Sí. Llavors, una vegada vas aconseguir els cèntims, vas imprimir els exemplars i amb el Saló del Còmic anava amb una maleteta d'aquestes de viatge, amb rodetes, i anaves ballant-los, no? Com el senyor Fidalgo, com el senyor Fidalgo, i lo de la samarreta jo deia, m'agrada molt la idea perquè és el que fa el Fidalgo, porta aquelles samarretes amb el títol del llibre, clar, com el senyor Santiago Segura de les pel·lícules, és la manera, i tu vas per allà i vagis on vagis sempre el retrat en la policia. Vas fent propaganda, clar. Sistema Fidalgo. És l'home màrqueting. Sí. O sigui que el vas vendre, i n'en vas vendre molts o què? Doncs, home, em vaig vendre, tenint en compte que a mi em van arribar, el Saló Còmic va ser de dijous a diumenge, i a mi em van arribar els exemplars el divendres al migdia, vull dir que vaig tenir allò, vaig arribar pels pèls, i sí, va tenir bona acollida. Vaig vendre uns quants, que també és difícil vendre així, eh? Vull sí, esclar. Que si tens un stand, doncs la gent se t'acosta molt més, i sí. Però clar, si veus un paio amb una samarreta amb un cargol, una maleta una mica estrafolària, que se t'acosta amb tot de còmics, bueno, hi ha gent que surt corrent, també. Eh? Ah, sí. Diuen, mira, l'home PM, l'home PM. Sí. I ara, què faràs amb aquests exemplars? Els portes a quioscos, a llibreries especialitzades? O com pot la gent aconseguir un exemplar d'aquest? Doncs, aviam, ho estic distribuint, bàsicament, la meva idea, arrel de tot això, és demostrar que els autors podem fer des del còmic, és a dir, des de dibuixar-lo, fins a vendre'l, val? És a dir, sí, sobretot als autors amateurs, que entrant dins el circuit és difícil. Aleshores, què faig? Estic distribuint entre llibreries especialitzades de còmic, també distribueixo a partir de la web, i ho faig tot jo. Vaig amb la meva maleteta, aquesta que del saló, i em vaig presentant pels puestos a veure si agafen. La veritat és que les llibreries, tot i la mala època que deuen estar passant pel tema de la crisi i tal, la veritat és que tothom molt maco i accepten això, no? El projecte és aquí, el còmic. Molt bé, doncs. Doncs aquí, Franxo, és que... Per poder-ho veure, si algú vol comprar, si va anar a la pàgina cargols.org, estan tots els punts de venda. Molt bé, cargols.org. Cargols.org. Cargols.org. I el llibre es diu La tira de cargols, i l'autor és el Franxo, que hem acabat ja de parlar amb ell, perquè pràcticament hem de passar amb el professor Braut perquè ens faci la seva secció. Senyor Franxo, moltes gràcies, que n'en venguis molts, perquè quan més n'en venguis, en vez d'una cerveseta, ens convidaràs un sopar. Unes braves. Unes braves. Perfecte. Moltes gràcies. Adéu, una abraçada. Adéu. I ara ja és moment de saludar el nostre il·lustrador mental de la realitat, que és el professor Braut, que avui ens farà 5 cèntims de les monedes. Com ja saben vostès, s'està rumorejant que l'euro vol sortir de la moneda única, que l'euro, Grècia vol sortir de la moneda única, que és l'euro. Ara ja me'n veia l'euro tirat per terra. Oh, l'euro, escolti'm. Bueno, tirat per terra ja ho està. L'euro diu, nen, que has trepitjat una caca. Diu, no, que és un euro. Diu, és igual. Bé, professor Braut, bon dia. Bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per anomenar-me il·luminador de les ments. No sé si il·lustrador, il·lustrador. He dit il·lustrador de les ments. Que il·lumina les nostres ments. això està al límit entre líder sectari i traficant de drogues, saps què fa? Però vaja, no entrem en el tema, sinó que ens centrarem ràpidament en l'economia per intentar treure tot el suc d'aquests 11 minuts que ens queden, perquè aquí el temps és sort. Primer de tot, vull començar dient que no hem de caure en l'humor fàcil. És a dir, això de sortir de l'euro, ara podríem començar a fer el següent dit fàcil de, és que els grecs sortiran per la porta del darrere, no? No fan aquest següent dit fàcil. És un dracma el que s'hi està passant. Ah, exacte, no caurem aquí. Caurem en coses pitjors, com per exemple posposar que els espanyols han de sortir a l'espanyola, no? Si Espanya ha de sortir de l'euro, ha de sortir doncs a l'espanyola, allò, a ombros i per la porta gran després de tallar les dues orelles i el toro. De qui? El toro no pot ser un altre que la Merkel, vull dir... O sigui, llavors... Algú diria, és una vaca, no, és un toro. Vull dir, aquest nivell de testosterona que guarda que gasta la senyora no és propi d'una fèmina. I ara, doncs, si fos castellà, jo li diré, ¿tiene rabo? ¿Este toro tiene rabo? Ui, tant que sí. No ho dubti, vos tenim per un segon, i dels grossos. Dels grossos i sucosos, a més a més. Bé, doncs, començarem analitzant això de la moneda, les alternatives, el concepte de la història. Bàsicament, una moneda ha de ser un objecte perdurable, acumulable, transportable i valorat. I al llarg de la història, aquesta funció d'element d'intercanvi, o sigui, per no fer servir allò un truque cutre, no? doncs s'ha fet servir l'or, la plata, la sal, origen de la paraula salari, l'ivori, origen de l'extinció de moltes espècies d'elefants, fins i tot les plomes de quetzal que feien servir els maies. No? El quetzal, les plomes de quetzal. Quetzal, què és el quetzal? Sí, després parlarem més, jo només un apunt, jo no sé per què ens hem de creure les profecies d'uns individus que per pagar el cafè matinal pagaven amb plomes d'un ocell de colorós. Sí, plomejaven tot el dia. Exacte. Perdona, jo això no me'n refio. A més, molt parlar del 2012, però si és l'hecatombe de l'Avantin de 1492. És igual. En tot cas, dic que segons, o sigui, tot i que les monedes s'han trobat d'antiguitat de 2.900 anys abans de Crist, diguem, ja ben fetes, i com a tals les tenim en el regne de Lídia a l'any 690. Això és la nota de la Wikipedia, bàsicament, perquè... Està molt bé, sí. I entrarem a parlar una mica d'alternatives i coses que hem de fer per si Grècia o si fins i tot l'estat espanyol és expulsat de l'euro. A veure què pot passar, què hem de fer, quines alternatives. Exacte. Doncs, miri, primer de tot, he estat mirant, a part d'aquestes coses, no? Doncs, perills que hi ha. Un d'ells és la hiperinflació. La hiperinflació és aquest fenomen pel qual els preus van pujant i no paren de pujar. La història recent ens parla que a Alemanya, en l'època de la República de Weimar, van arribar a imprimir bitllets d'un milió de marcs. Sí, sí, però això passava a Itàlia, que pagaves un diari amb un milió de lira. Sí, correcte, una lira que en l'època de la passeta anava a 100 a 1, és a dir, 1.000 pessetes, 100 mil lires, però això ha passat amb 80. Això ha passat amb totes les monedes, perquè a França també va passar. En francès o en franc? Amb el franc vell. Correcte, el franc nou, el franc vell. Aquí es nota que aquí vostès som il·lustrats. Exacte, doncs mira, això el cas més espectacular va tindre lloc ara en finals dels anys 90, primers del 2000, a l'Afganistan, on l'afgani directament era una moneda que es pagava a pes. La gent portava uns farcells d'afganis i pesaven. Llavors que hi ha un quilo de paper moneda, doncs això ve a ser doncs equivalent a dos cafès. Sobre l'or, compte un avís, sisplau, no caiguin en la trampa de comprar or, perquè l'or en períodes de 20 anys ha arribat a multiplicar o a dividir per 10 el seu valor. Avís, vull dir, han tingut un sostre a 32.900 euros al quilo, déu-n'hi-do, és a dir, molta gent amb 10 quilos d'or es paga la d'un xaret, però vaja. Valor, unitat monetària, valor més alt, allò que dius, la moneda que el canvi és la que és més bèstia, és el dinar de Kuwait. Has de donar 2,7 euros perquè et doni un d'aquests dinars o dinars a Kuwait. No estic parlant d'un menys, estic parlant d'un dinar. Llavors, amb un dinar a Kuwait, vostè pot pagar un cafè o no? Doncs depèn del preu del cafè, però pensi que al canvi vostè pot pagar dues hamburgueses amb formatge, com aquell que diu. Vostè va a un McDonald's, amb un dinar. La següent és el dinar de Bahrain, que està gairebé a 2 euros, a 1,9. En canvi, per compensar, evidentment, hem de buscar les més cutres de totes, no? Les menys valorades. Les tenim el dong vietnamita, que és una moneda que vostè dona un euro i donen 27.800 dongs. Doni. I a l'illa de Sao Tomé i Príncipe n'hi ha una que es diu Dobra, que té nom de futbolista xungo, com el Dobra, et donen 24.500 si dones un euro. O sigui que vostè va allà a descanviar i el banquer, pobre home, es torna boig. Amb una carretilla. Li donen un carretó, li donen un carretó i vostè vagi pagant i faci el compuix. Porto 1.000 euros, diu, mare de Déu. Exacte. Més coses. El nom de les monedes. Compte, aquí tenim un perill gravíssim, o dos o tres. La primera és que hi ha molt poca originalitat a l'hora de posar noms. Per exemple, hem estat aquí fent un rànquing de quins noms es posen més. Per exemple, el nom de Flori, hi ha quatre monedes, històricament hi ha hagut unes quantes més que tenien aquest nom. Lira 6, vull dir, la lira italiana ha desaparegut, la del Vaticà és nominal, però es conserva la lira de Turquia i d'altres països. Sí. Schilling, n'hi ha 6 també. La corona, hi ha 8 països que fan servir la corona, tot i que 5 d'ells són repúbliques, és una dada que... Rússia, la rúpia 8 cops es fa servir, tot en països com la Índia, el Nepal i similars. El peso, 9 països que fan servir. El dinar, 10 països que són tots àrabs, exceptuant Sèrbia, que no sé per què fan servir. A Macedònia té una que s'assembla, és el dinar, és això. Sí. El franc, domingo hi ha 13 països que fan servir francs de diferents tipus, tot i que històricament hem trobat una vintena més. La lliure, doncs a part de la lliure esterlina, hem trobat 16 més, és una vintena desaparegudes, i la que està triomfant és el dòlar. A part del dòlar, als Estats Units hi ha 24 tipus de dòlars més. I de la pesseta? Doncs des que vas deixar... Bona pregunta, perquè no n'hi ha hagut cap més. Només la de la pesseta i cap més. És que som originals. S'ha anomenat pesseta. Però a veure, diu, si ho veu allò tan petitó i diu, això què? Diu, això és una pesseta de peça. Sí. Peça enana, va, tira. Efectivament, ningú més ha posat el nom de pesseta. És un nom desafortunat que no ha triomfat. Per exemple, hi ha noms com Quatxa, que dius, ostres, o Quanza, que sembla molt, dius, aquests noms sí que estan repetits. Malabu i Zàmbia tenen el mateix nom de la moneda, la Quatxa. I Angola tenen la Quanza, no? Que s'assembla molt. Però no. Més qüestions sobre els noms de la moneda. El Bolívar, per exemple, un nom maco. Exacte, és el nom. M'agrada que ho tregui, és el que anava a dir. El nom en homenatge a algú. Per exemple, doncs tenim el Bolívar, que és a Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, que seria com la República Pesetera d'Espanya. És igual, deixem-ho. Tenim el Córdoba a Nicaragua, que és en honor al patriota Hernández Córdoba. Aquí van optar pel segon cognom, que era Córdoba, en comptes del primer cognom, que era Hernández. El Lempira d'Honduras, que era també un indígena. El Balboa a Panamà, que és l'home que va descobrir el mar Pacífic, bé, des d'aquest costat. El Sucre a l'Equador, que és el nom d'un patriota. Sí. I a Guatemala, tornem una altra vegada, el Quetzal, dius, país hortera. Sí. Quetzal, país hortera. Vull dir, si has de posar el nom d'un ocellet de plomes, malament. Un país que té tanta ploma, no anem bé. Hi ha d'altres països que, per exemple, han optat per noms fàcils, com és el boliviano. Bolivia, la moneda és el boliviano, i Afganistan és l'afgani. Argentina va tenir una moneda que era l'argentino, una altra que era l'austral, però tenia res a veure amb l'Austràlia, aquí suposo que els argentins jugaven una mica a la confusió. Llavors van dir, posem el peso, no? Van dir, posem el peso. Exacte, el peso, van anar canviant. Va haver una que es deia el xileno, però que va durar molt poc, això sí, va durar a Xile. Com a mínim va tindre la deferència que el xileno fos de curs legal a Xile. Es podria fer si els espanyols van dir una moneda, jo no li posaria l'espanyol, tindria connotacions polítiques i propagandistes. No, perquè aquí posarien l'espanyolito, en tal cas. L'espanyolito, fatal, la gent s'encanta. Jo li posaria el canadiense, que semblaria com més seriós. Exacte, el suizo, per què no posa el suizo, que dona més sensació de soleil. De frau i de baixar impostos. Dona més sensació de frau i de paradís fiscal. A veure què ens emportem. El suizo. Exacte. Sí. Diu, pago a 4 cantons. Exacte, 4 o 32, és la mentida. Més igual. El que dèiem, més noms terribles que s'han d'evitar. Per exemple, sota les traduccions. A Etiòpia, la moneda és la plata. El que passa que en la seva llengua, en Amhàric, es diu el bir. És on pensa, bir ve de cervesa o ve de birria? La cosa està fatal. Bona Armènia tenen el dram, que també ve de la drama i és una cosa que fatal. S'ha d'evitar petiquipeti. Una cosa que es podria fer, arribat al cas, és prendre una decisió, que una d'aquestes coses, casualitats de la vida, que van fer a Tailàndia. A Tailàndia tenien una moneda que es deia el bat, tenien des de curs legal, però van encunyar una moneda de bat que, casualitats de la vida, tenia una forma, un pes, una densitat, que era igualeta que la de l'euro europeu. L'únic que per un euro et donava una vintena de bat, amb la qual ràpidament alguns espavilats que s'havien anat de vacances allà van tornar amb monedes de bat i les servien les màquines. I les van, i les van fer passar, inclús algun que altre trilero tornava al canvi amb això. amb bat. Exacte. Sí. Tailàndia ha retirat aquesta moneda amb ajudes de la Unió Europea, amb la qual jo ho faria per si et posen això, diu, escolta, que vostè tal... Ei... Quan queda? Un minut encara? Sí, un minutet. Doncs, a veure, de les moltíssimes monedes, he trobat l'hora de treball, que era una moneda que feien servir en algunes comunes llibertàries, que equivalia a una hora de treball. El que passa és que sembla ser que hi havia frau, perquè hi havia gent que es passava les hores sense treballar. El Lega, que és una moneda de joguina que van treure els de la Liga Lombarda per finançar-se, i en moment de crisi de la llei italiana hi ha gent que la va fer servir. I la millor de totes va néixer a l'Argentina l'any 2001, en l'època del Corralito, i correspon a la mierda. La paraula mierda en espanyol significa merda, però en aquest cas no vol dir això, sinó que són les sigles de moneda d'intercanvi econòmic regular per la deuda argentina. Això què és, allò que li deien el patacón? No, no, no, això era un grup de veïns d'un barri de Buenos Aires i dels més pobles que ho van treure. Com que entre ells, com que no podien fer servir la moneda oficial ni tenien dòlars, doncs es van espavilar i van fer això. Ho van imprimir entre ells i es van allò, autogestionar i autodirigir d'aquesta manera. Doncs molt bé, professor, ho hem de deixar aquí. Perfecte. Doncs fins al proper programa, que ens il·lustri, d'acord? El dilluns que ve, suposo. Sí, sí, en principi sí. Perfecte. Doncs mira, fins dilluns. Adéu, que vagi bé. Adéu. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Ara és la una del migdia, els titulars. El president Mas i el líder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, coincideixen en la necessitat que Catalunya tingui la clau de la caixa dels impostos. Herrera alerta, però, que això no pot servir per abaixar els impostos als que més tenen. Des del govern confirmen que el 30 de maig es farà la cimera entre el govern i els partits polítics per consensuar precisament una proposta de pacte fiscal. L'economia espanyola que tornarà a caure un 0,3% el segon trimestre d'aquest any, segons el ministre d'Economia, Luis de Guindos. El ministre descarta ajuda exterior per la banca espanyola i reconeix, això sí, que Bankia té unes necessitats addicionals de sanejament xifrades en 7.500 milions d'euros. L'alcalde de Rasquera, la Ribera d'Ebre, apunta als robatoris a les masies de la zona com a principal hipòtesi sobre l'origen del foc forestal que la setmana passada va cremar 3.000 hectàrees de massa forestal i d'altre tipus de vegetacions a la Serra del Cardó. Els agents forestals analitzen la zona on va començar el foc per aclarir-ne les causes. Brussel·les amenaça Google amb una multa per abús de posició en el mercat. El comissari de la competència, Joaquín Almunia, li dona unes setmanes al cercador per internet, aquest cercador tan important, perquè rectifiqui alguns punts del seu servei que ofereix. Més d'un centenar de rèpliques del terratrèmol a la regió italiana d'Emília-Romanya. L'últim balanç parla de 7 morts i de 50 ferits, a més de 3.000 persones evacuades. Els danys materials són inestimables, ja que el sisme ha afectat cases i edificis que formen part del patrimoni històric i cultural d'aquesta regió italiana. Segons indica un nou balanç facilitat per fonts mèdiques, ja són 96 els morts i més de 300 els ferits de l'atemptat suïcida a Sanaa, la capital del Iemen. L'atemptat s'ha produït contra un grup de soldats que assajaven una parada militar per demà, dia que es commemora la unificació del país. Es tracta del primer gran atemptat des de l'arribada al poder del nou president, que s'ha compromès a combatre Al-Qaeda sense descans. L'Aliança Atlàntica formalitzarà avui l'estratègia nord-americana de retirar gradualment les tropes de l'Afganistan fins al 2014. La cimera de l'OTAN a Chicago també buscarà finançament per les forces afganeses en un gest clar que no pensen abandonar Kabul davant de la insurgència talibana. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. A Vicente del Bosque, el seleccionador espanyol de futbol, ha convocat els jugadors del Chelsea, Fernando Torres i Juan Mata, per l'Eurocopa de futbol. Tots dos jugadors s'incorporaran a la concentració de la selecció divendres a la ciutat suïssa de Saint-Gallen. I Torraspe i Herrera amb grip no s'han entrenat avui amb l'Atlètic Club per preparar la final de Copa que jugaran divendres contra el Barça. Els blaugranes tornaran aquesta tarda als entrenaments i abans parlarà Cesc Fàbregas. I en joc la final del torneig de tenis de Roma entre Rafa Nadal i Novak Djokovic. El primer set domina el serbi per 4 jocs a 3. I pel que fa al temps, continuarà l'ambient fresa per l'època i fins i tot fred en muntanya. Cel ennuvolat amb clarianes al sud i ponent i possibilitat de ruixats irregulars i intermitents durant la tarda a punts al nord i sobretot en nord-est. La neu s'intensificarà a la cara nord del Pirineu i anirà pujant cap als 1.900 metres. El mestral continuarà intens a l'Ebre i al Camp de Tarragona i amb algun cop destacable al Pla de Lleida, Pirineu i Barcelona. La tramuntana s'intensificarà aquest vespre. Yelmo. Mocines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Are you ready for? You ready for the magic dance? Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta, Revolta Sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 9:45 a 10:45 de la nit, Revolta Sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Yeah! Ràdio Martorell, 91.2 FM. Passen 6 minuts de l'una del migdia i ja quan sobrepassem la primera hora de programa després dels serveis informatius ens agrada parlar amb el nostre gran rutí de la comunicació, aquest senyor que ens critica, que fins i tot ens insulta, però que nosaltres hi tenim gran estima. Sí. És el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Sí, avui sí que em truqueu. Hola, bon dia. Sí, sí, sí. Perdoni, sí, per... Sí, digui, digui, digui. Encara estic esperant, eh? Encara estic esperant la setmana passada la vostra trucada, eh? Va haver-hi un mal... En qualsevol cas, una explicació, de per què no em truqueu. Té tota la raó, senyor Monegal. Va haver-hi un petit malentès. El senyor Soler es va pensar que l'avisaria jo i jo em vaig pensar que l'avisaria el senyor Soler i uno por el otro la casa sin barrer. Exacte. Sí, ja ho veu, amics, tenen... No es coordinen ni amb coses com aquestes, ja. O sigui, no només de dins del programa, sinó de fora, de logística. La culpa la va tenir el grum, que no li va enviar els talls. Clar, exacte. Bé, i el motiu, per què no hi va haver programa? Perquè jo no podia conduir. I estava fora d'aquí, estava bastant lluny, i no podia conduir perquè no tenia... Se'm van trencar les ulleres, vaja. I no hi veia menys que el Pepe Leches. I abans, conduir era un risc, no tan sols per mi, sinó pels altres conductors, i llavors no vaig poder venir. Avui continuo sense ulleres, porto les de llegir de prop, però com que he vingut en metro i no haig de conduir jo el metro i condueix el senyor Soler, doncs ja és una altra cosa. I no va poder anar en metro la setmana passada? No, perquè no estava a Barcelona, estava fora de Barcelona i tenia que anar amb cotxe. I no podia venir a buscar el senyor Ricardo? Home. Sí, podia haver fet de bumerang, a travessar-me tota Catalunya per recollir-me el senyor Lluís, venir a fer el programa i després tornar-lo. I on estava vostè, Requesens? Escolti'm, perdoni, això són coses personals que als oïdors no li interessen. Vostè ja sap on estava jo. Sí, jo sé que no estaves als Pirineus, estaves aquí a prop. Home, sí, estava, sí, a la Catalunya Central. No podies haver agafat un tren, per exemple... anar al centre de Barcelona... Estaven de vaga. I el Ricardo t'hagués recollit allà? Vostè sap que d'on estic jo fins al centre de Barcelona hi ha una hora de tren? Sí. I vostè sap que si se m'escapa aquest tren haig d'esperar-me una altra hora? Aquest testimoni és garrifós, amics. Quanta gent ve a treballar a Barcelona des de Girona, Tarragona... cada dia fa una hora i mitja de tren, i perquè ell faci un dia, només un dia... Bé, no, veig que avui estic rebent, avui vaig pentinat, sort que... En fi, bé, deixi-ho estar. Avui vaig pentinat, en fi. Alguna altra cosa més m'ha d'insultar? Sí, no, no vaig en compte, que és així, que jo intentaré ara per vostè parlar amb algun científic per teletransportar-lo, perquè, clar, de Martorell a casa seva igual té 20 minuts o mitja hora en cotxe, i és el gran drama, No, perdoni'm, si el drama és que no hi veig. Que no hi veig, que puc fer mal a algú, que puc atropellar una iaia. Per anar amb tren tampoc no hi veu. Home, per anar amb tren sí que m'hi veuria, perquè aquest matí he anat amb metro fins a casa del senyor Soler, he anat amb metro i veiem borrós, però la setmana passada no estava a Barcelona, li he dit ja 12 vegades aquesta... Els oïdors no els interessa, vostè sempre està dient, i això qui li interessa? Jo li pregunto ara, i això nostre qui li interessa? No podia agafar el tren, des d'allà on estava no podia agafar una hora de tren, Ai, senyor. Jo havia pensat en regalar-li un bastonet blanc, que així amb unes ulleres fosques potser l'ajudarien i tot. Sí, amics, ja ho veieu. I fer-lo per telèfon tampoc, que fixeu-vos, amics, el Ricardo podria haver anat igualment, perquè ell, en teoria, sí que hi veu, sí que hi veia. Bueno, veu limitadament, també, jo senyor Ricardo. Veig des de fa molts anys el mateix que veig ara. I vostè creu que jo... Podria haver fet el programa, podria haver fet el programa el Ricardo des de l'estudi, com Déu mana, com t'esquip. I els requerents que entrés per telèfon. Això tampoc se'ls va acudir. No. Home, més que res perquè una hora i mitja enganxat al telèfon em quedaria l'orella com una patata. Bé, amics, ja ho veieu. Està, ja ho veieu. Està molt incisiu. No tenen, sí. No tenen ímpetu, no tenen força. Clar, l'edat. No tenen allò, ganes de fer coses, Sí, que tenim ganes. Miri, fins i tot he vist una notícia que m'ha espantat i pensava, mira, el senyor Monigal diu, un home que va morir després d'estar 12 hores fent sexe. Dic, mira, el senyor Monigal, tu. Però no, és un rus, és un rus. Bé, si t'has de morir, que tots ens hem de morir, jo preferiria morir així. Sí, però és que sí, dues noies li van dir que no ets capaç d'estar 12 hores a nosaltres, dale que te pego. I l'home diu, i tant, es va comprar aquestes pastilles blaves per internet, que sàpiga què porten, i a mitja posta va fer figa. O sigui, bueno, li va fer figa al cor, vaja. Sí, no, li va fallar. Li va fallar. Bé, a mitja, si per vostè 12 hores és a mitja feina, potser sí que té altres virtuts. Home, tinc altres virtuts. Jo, menys d'un dia i una nit, ja és que el trobo avorrit. Bé, ja ho veieu, sobre vacil·lant, sobre fent... Clar, fent el fatxenda. Pensi que aquest home que es va morir tenia 28 anys, Quants? 28. I amb 28 anys ja necessitava pastilles blaves. Home, va dir, jo aguanto 12 hores com sigui. Vale. Sàpiga com estaven les dues russes, també. També. Pensi que el senyor Monigal també, si no és amb pastilleta, no... No funciona. No. No li vol el canari. No li vol el canari, exacte. El papito no agafa el vol, si no s'empastilla amb allò blau, no li agafa el vol. No ve que té una edat, no ens l'ha dit mai, però té una edat. Ja ho veieu, amics, la millor defensa és un bon atac, Sí. I estan entrant en coses personals, a la meva vida privada. Vinga, no ho negui, que jo sé que si no pren la pastilleta blava vostè no és res, la vida. Sí, insisteixen. Clar. Entra per servitius i... Sí, digui. El meu és per excés, Fas tants cops que de tant en tant, esclar, necessites algun estímul extra, perquè si no hi ha... vosaltres, clar, com que ho deu fer un cop a l'any, un cop al mes... Com deia el Crae. Com deia el Crae en aquella cançó, diu, ja lo hice l'any passado. Això mateix. A l'orillita del mar. Això mateix. Una cançó que vostè no coneix, segurament, del Javier Crae. Qui és aquest? Un cantautor que té una cançó que diu, no todo va ser follar. Ya lo hice l'any passado, a l'orillita del mar. És un senyor que cantava amb el Sabina. No sap. Tampoc no sap ni qui és el Sabina. Sí, cantaven amb el Sabina en un local de Madrid que es deia La Mandràgora. No sabia que la Sabrina estava aquí a Madrid ara. No, la Sabrina Joaquín, no. El Joaquín Sabina. El Joaquín Sabina, aquell senyor que cada cop té menys veu. Que ara està cantant amb el Serrat. Que també té cada cop menys veu. Menys veu, sí. El Joaquín Sabrina. Sí. No sap tampoc ni qui és. No, vostè, però... quan la parten dels coros i danses de la Unió Soviètica, ja es perd, A mi em dona la sarsuela, ja us ho vaig dir. Sí. Per cert, suposo que deu estar trist perquè s'ha mort el Vigí, no? hombre, eh? Què? Allò sí que era un home, eh? Amb aquella veu de dona. Hombre. Eh? No sé si, si heu posat alguna cançó no. Homenatge amb ell, segur no. Que tampoc. Eh? No, no, no l'hem posat perquè resulta que... Mira, l'altre dia vam estar parlant amb el senyor Jordi Sierra i Fabra, dels Beatles, i deia... El Ringo Starr serà el que enterrarà tothom, que és el més gran, i va a camí de fer-ho. Doncs el germà gran dels Gips és el que enterrarà tots, és aquell del cabell llarg, que semblava el més jove. No, no, aquell del cabell llarg, amb la barbeta, que, semblava, que sembla el més jove, és el més gran, és el i els està enterrant a tots. Caram, Déu-n'hi-do. Això perquè vegi vostè la senectut. I el Mike Jagger fa el mateix, i el Keith Richards fa el mateix. Si aquesta gent mai parla d'actualitat, sempre parla de temes que no interessen a ningú... I una cosa tan fàcil que quedaria fresca, de cara als vosaltres oïdors, una cosa fresca de lligar l'actualitat, seria posar una cançó dels Vigís. Home, i hem tocat, hem tocat actualitat, senyor Monegal. Hem parlat de la, del dia especial dels museus, de la nit dels museus que va ser l'altre dia. Que... Sí, l'altre dia. El dissabte. Tot han passat, tot han passat. Home, és que ja ha passat el dia dels museus. Escolti'm. Fem al revés. En ràdio un dia és història. Un dia bueno, doncs parlem del divendres a les 10 del vespre, que n'hi haurà la final de la Copa. Fem al revés. Serem l'únic programa que no ha posat aquesta cançó dels Vigis, perquè l'han posat totes les ràdios i totes les teles. I, a més, sempre posen la mateixa cançó, aquesta de Sábado, la fiebre del Sábado de Noche. Del Sábado de Noche. Hombre, no me la poseu, que si no començo aquí a botar i saltar, Saturday Night Fever. Com els no, què ha estat provocant amb el tècnic perquè posi la cançó? Sí, segur que no la té. Veu com el provoca? Home, el provoca. Veu com el provoca? Veu com l'està provocant? No li poseu. Segur que la posa d'aquí 10 minuts, La deu anar a buscar a la biblioteca de música. No, la discoteca. O la deu baixar d'internet, No, escolti, que però si està posada a l'ordinador ja, aquí home. Hi ha el que hi ha, escolti. És això? No és aquesta. Sí que és aquesta. No és aquesta. Sí que és aquesta. No. Sí. No. Sí. Ui, quin oïda musical que té. Aquesta és la famosa d'ells. A part, i a mi m'agradava, per exemple, Massachusetts. Sí. És aquesta? Sí, Massachusetts. Paraules. No és aquesta, no és aquesta. Quina vol vostè? La Saturday Night, Fever Saturday Night. És aquesta? No és aquesta, és Saturday Night. Oh. Això cantava l'Olivia. Això cantava l'Olivia Newton-John, perdoni que li digui. Sí. Això ho cantava l'Olivia Newton-John, no ho cantaven els Vigis. Aquesta és Saturday Night, eh? Staying Alive. Staying Alive. Saturday Night. Li queda molt bé, eh? Li queda molt bé fer de Vigis. Jo l'enviaria a Eurovisió, eh? Que serà aquest divendres, també. Veu? O el dissabte. Sí. Veu? Jo us enviaria a Massachusetts, ja que ho ha dit abans. Home, si paga el viatge m'apunto, És que els Vigis tenien cançons molt maques com Massachusetts o Palabres, que allò eren cançons, no això d'impostar la veu, nye. S'ha vist això. Sí. En Phoenix, És un gran referent, un gran referent. El què? Bueno, no es queixarà que al final veu el tècnic, ha complert, és una persona ràpida. L'ha picat. I ha posat la cançó que vostè volia. Què més vol? Bé, i no com vosaltres, Molt bé. Ara li podríeu fer, de cara a la setmana que ve, podríeu inaugurar un nou separador, Algú d'envi, d'en Rips, aquest. Però si no posem separadors, ja. Ja no en poseu? No perquè cal. Que sempre ens critica. Bé. Què? Veu com no escolta el programa, vostè? Veu com tot ho parla d'oïdes? Veu com vostè es fa els seus fantasmes nocturns? Segurament. Clar, només pensa en gaseles, no està per la feina. Ai, senyor, Bé, senyor... Sí, amb la música del Saturday Night me'n vaig. Exacte, vagi cantant, ara deixarem que li posi la música i vostè se'n va cantant. Procuri el ballar no caure per terra perquè les pròtesis de caderes s'hauran de començar a pagar la meitat. L'aviso, Tinc una bola d'aquestes discotequeres, sabeu, aquestes blanques. Sí, aquestes de vidres. Sempre que la poso... sempre que la poso el Pepito es torna boig, perquè no ho entenc. No, bueno, m'estranya. Normal. Avui és un dia ideal per posar-ho, eh? No t'amoïnis, Pepito, que ens fem aquí uns bailoteos, tu i jo. Té decoració moderna, sí, perquè les boles aquestes són actuals. Sí, sí, no són d'ahir, són d'ara. Doncs mira, li posem la música i vostè vagi cantant i ballant. Això mateix. Apa-li. Que vagi bé. Que vagi bé. Adiós. Bona setmana. Adéu. No, Pepito, no, tu també balla, si jo me balla, Pepito. Bé, senyors i senyors, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i ara ja és moment de poder saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Hombre, veo que estáis haciendo homenaje, rendiendo homenaje a los más grandes. Sí, sí, bé, el senyor Monegal s'ha posat tonto, que no havíem posat la cançó, no havíem posat la cançó, ha provocat amb el tècnic, el nostre tècnic és el Dedos Rápidos, i nyascla, cançó que te crio. I el senyor Monegal se n'ha anat ballant amb el Pepito aquesta cançó que li recordava la seva joventut. ¿Fue joven alguna vez? No ho sé. No sé, nosaltres ens ho preguntem també. Jo m'imagino que sí, perquè si ja va néixer així, quina por per la comadrona, no? Sí, déu-n'hi-do. Ah, bueno, usted que sabe. Home, amb aquell bigotet i així, ui, mare de Déu. Ah, ja t'hauria sortit amb el Pepito a la mà. També. Clar. Hola, Pepito! Sí, i tant. Le da mal rotllo ja, eh? Sí. Sí, m'agafa amb el cuerpo ja, m'agafa amb el cuerpo. Senyor Fidalgo, què ens explicarà avui? Bueno, yo quería hablar hoy de esa gala esplendorosa, no sé, que supongo que ustedes verían el viernes por la noche, la primera cadena, que me recordó tiempos pretéritos, no sé si mejores o peores, pero digamos entrañables. Allò del humor. Vamos a entrar en Santiago, aquí del humor, entre comillas, oh, entre comillas. Oh, per favor, jo vaig agafar un tros. Sí, vaig agafar un tros. A l'Esteso fent un gag de feia 35 anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pero lo hizo bien, o sea, y este eso que está bastante mal, yo pensé, uno no, lo hizo de manera muy digna, la Pajares estuvo muy, muy, muy lamentable, o sea, lo cual me alegro, porque yo soy más exceso, considero Pajares. Sí, usted tiene una mica de manía. Escolti'm, la noia que... Bueno, la noia, aquella senyora que surti amb el Pajares, que és una nòvia seva o què és? Yo creo que, espero que no sea su novia. No, hombre, no sé, yo no entro en su corazón, igual. Ya, ya. Pero era una figurante, pero... Sí, porque... Com a actriu deixava bastant que desitja. Però a més, quan va acabar, li va fer un petó a la boca que dius, s'han de què ve això ara? Perquè són companys de professió. Ah, val. Claro, hay cariño, claro. Hay respeto, sí, hay amor. Sí. Por cierto, señor Fidalgo, aquí en Barcelona está Arévalo con el Bertín Osborne. Sí, pero uno es pobre y no ha podido. Vaya. Te pondré la puerta allí, a ver si, por favor, usted me puede invitar. Deja de entrar, no, lo estoy pensando. Lo que pasa es que, a ver, el choque de fricada puede ser impresionante, pero yo reconozco que da cierto miedo. Ja. A veure, això, jo vaig veure l'Arévalo imitant el divendres al vespre amb el Gila i dius... Com que no? Sí, cualquier tiempo más pasado fue mejor, ¿no? Sí. El senyor Barragán també dius, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Van sortir tota la col·lecció. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, no, la verdad es que salieron una buena cantidad de momias. Allò ho fan en blanc i negre i dius, hosti, hem tornat al túnel del tiempo. Hem tornat un programa en tenor. Sí, allò era de nodo, allò era de nodo. Sí, pero yo reconozco que yo lo disfruté. La verdad es que siendo lo que era, pero oye, yo, por ejemplo, lo agradable que fue ver a Pajares de nuevo, lo agradable, yo qué sé, que fue comprobar cómo Mario Nicol Corto y Barragón siguen ahí en forma, no sé. Sí, la Mari Carmen... Que se la de los muñecos. Sí. Bueno, ya no disimula, es algo ya bonito. Ya no disimula, ya no, ya disimula ya que no. Nunca. Que siempre movió la boca, ya da igual, oye, ya sí, estoy aquí. La gala era Estoy vivo después de. Respira mucho más. Es verdad. La gala es allo, se murió Gila, pero nosotros seguimos vivos. Disimular no ha disimulado nunca. Yo siempre la he visto moviendo bien la boca. Sí, pero abans ho feia més. Volia dissimular més. Sí, con vergüenza, ara ja no, ja da igual. Ja. A més estava grassa, en fi, no. Bueno, perquè ha passat un temps. Quan es fa gran s'engreixa. Sí. Lo raro que no estés també el Moreno, aquesta gala. És lo que me extraña, a mi jo esperava ver a Rockefeller, però bueno, de todas formas, hay que reconocer que fue todo como muy, muy extraño, pero lo que más me gustó de todo fue que Chiquito no envejece, está igual que hace 20 años. Igual, es que es igual. ¿Qué le hace este hombre? Se mete en formol en la mano, en los rebujitos. Está igual. Lo más malo es que va posar també l'esquetx del típic coll de l'aigua, que dius, bueno, s'aguanta. I el que em va agradar són els monòlegs del Gila. Cada cop m'agraden més. El Gila? Sí, home, van passar els monòlegs del Gila i dius, amb aquest home, a hores d'ara encara funcionaria la mar de bé. I amb el mateix text. Sí. Els altres em deixaven bastant que desitjar, eh? Sí. No, però jo la verdad es que... A ver, lo que pasa es que... no sé, yo una pregunta que usted a lo mejor me la sabe contestar. Televisión Española, anuncios no pone, pero admite patrocinios... No ho sé. Que me hace que este programa está patrocinado por Campofrío, pues el mismo, no solamente por el tema del anuncio, sino también por todo un poco. Pero claro, me extraño, digo, pero teóricamente esto no lo hacen, o han cambiado. No, clar, teóricamente no ho han de fer, però clar, van dir, ja que els va reunir Campofrío, nosaltres farem... Yeah. I han estat un temps fent un sketch amb el Santiago Segura que rebia la gent al despatx. Sí, el logo del programa era el logo de Campofrío, se pone Campofrío, o sea, ¿no? Y los colores eran los mismos. A ver, yo por eso digo que fue una cosa de que el productor se hizo el listo, mira, te pongo una gana y uy, soy un hombre muy divertido, no tiene nada que ver con Campofrío, y luego tenía... Home, si amb sèries treuen, per exemple, productes de marca, que suposo que deuen pagar, per què no poden fer això? Clar. I tant. claro, pues, pero bueno, yo la verdad es que reconozco que fue bonito y entrañable. Hubiera gustado más Kappa. El peor momento, ya te digo, lo de Pajares. Pues yo recuerdo haber visto ese gag, lo vi con 3 días antes en YouTube por casualidad, y era esplendoroso y me reí, y verlo allí pues me dio mucha pena. Ya. Yeah. Sí. Y con Jack La Parra casi lo podía recitar de memoria. Sí, y, porque es un clásico. És un clàssic. Senyor Fidalgo, ho hem deixat aquí. Ja ens queden menys d'un minut. I bé, fins al proper programa. Ja l'avisaré amb el mail. En correu electrònic. Ahí estamos. Molt bé, senyor Fidalgo. Que vaya bien, buena semana. Adéu-siau. I a tots vostès, doncs, moltes gràcies a agrair-los que hagin estat aquí escoltant-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. I picked up my bags, went looking for a place to hide.